Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Брат Алеся Шпакоўскага працаваў машыністам на чыгунцы. І калі 30 гадоў таму ў беларускай майстроўні шэптам перадавалі показку пра тое, што браты Шпакоўскія, зацятыя антысаветчыкі, збіраюцца угнаць паравоз у Штаты, усе разумелі, што ў гэтым жарце толькі доля жарту. Нікога б не здзівіла, калі б заўтра паведамілі, што такі дзёрзкі ўчынак здзейсніўся. У пэўным сэнсе ён і адбыўся, але значна пазней. Паравоз, натуральна, да Штатаў не даехаў, але даехаў да Бельгіі, дзе Алесь Шпакоўскі атрымаў палітычны прытулак. А тады у майстроўні Алесь нават знешне быў увасабленнем несавецкага чалавека. Але дакапацца, чаму і адкуль ён такі, усё неяк не выпадала, бо кожны радок ягонай характарыстыкі быццам пярэчыў таму, што ён такі можа быць у прынцыпе. Смалявіцкі раён, торфараспрацоўкі, электрык на камбінаце. Кожны радок выглядаў парадаксальна побач са знешнасцю героя О'Генры, марамі пра Амерыку і нейкімі зусім нетутэйшымі манерамі, рухамі, голасам. Аказалася, што ўсё тут і сапраўды парадокс, парадоксы, суцэльнае спляценне парадоксаў, але пра ўсё па чарзе. Пачну з таго, што 30 гадоў таму барда, філёзафа і антысаветчыка Алеся Шпакоўскага ў майстроўні ведалі як Алеся Драздоўскага. Пасля адбылася метамарфоза, і Драздоўскі стаў Шпакоўскім. «Ну што за недарэчная замена быка на індыка?» – падумалася мне. Але насамрэч усё аказалася і шмат прасцей, і шмат складаней. Справа тым, што Драздоўскі – гэта прозвішча ойчыма майго бацькі. А па каранях, па крыві я Шпакоўскі. Драздоўскі – это толькі пашпартнае прозвішча, там і не больш таго. А Шпакоўскі – это маё прозвішча па крыві. Я сябе чуваю Шпакоўскім і адказным, маральнасна адказным за самаудасканаленне як Шпакоўскі. І гэта мой сорам, это мая адказнасць, это мой гонар. Па бацькавай лініі дзед быў Шпакоўскі. Бацька жыў за айчымам Драздоўскім. І кажуць, што мая бабуля была шчаслівая са спадром Драздоўскім. Але рэальны дзед быў Шпакоўскі. Ён пахаваны на тых жа могілках, дзе зараз і мой бацька ўжо ляжыць. У Шып'янах мой Шпакоўскі Рыгор пахаваны. 30 гадоў таму, калі ўтварылася беларуская майстроўня, з яе ўдзельнікамі здарылася дзіва нацыянальнае самаідэнтыфікацыі, беларускага ўсведамлення, знайшоўся адказ на пытанне «Хто я?». Але адбывалася гэта па-рознаму. Філёзаф Шпакоўскі думаў пра ўсё гэта можа быць крыху глыбей. За ідэнтычнасцю ён разглядаў адказнасць. «Хто я?» Беларус, значыць, гэта мая асабістая адказнасць. Хто я? Драздоўскі? Але гэта не мая біялагічная ідэнтычнасць, бо Драздоўскі прозвішча айчыма бацькі, а не дзеда. І таму трэба ўзнавіць гэтую радаводную лінію і сваю натуральную адказнасць. Шпак не мусіць называцца Драздом, бо ён шпак, а не дрозд. Усё ж такі гэта дзве розныя птушкі, хоць знешне іх не кожны і адрозніць. Падобныя пошукі ўласнай ідэнтычнасці адбываліся і па ўсіх іншых накірунках – нацыянальным, сацыяльным, палітычным. О, для мяне гэта трагічны і глыбокі працэс. Уяві такія матэрыі. Ты жывеш на свеце, там нейкія ў цябе чацвёркі-пяцёркі, ты там співаеш песні, складаеш нават песні на рускім языке. І цябе нават паважаюць за гэта. І потым аказацца, што ўсё гэта паверхнява, суперфішал. Мой бацька пастаянна нешта беларускае на сцэне выступае ў самадзейнасці, беларускія вершы. Ён быў электрык ўсё жыццё, добры вельмі сем'янін. Карацей, ён быў вот такім вот, здаецца, простым чалавекам, але вот это другое сапраўднае яго дно адкрылася, чаму ён быў простым чалавекам. Таму што ў 1944 годзе ён на палітзанятках заявіў, што Беларусь можа аддзяліцца ад Савецкага Саюза. Ён быў у дзейнай арміі, ён быў цяжка паранены і быў пасля паранення у запасным палку ў Усходняй Прусіі. Яго засунулі за гэта ў псіхушку. І гэта было сказана мне пасля маіх 21 года, калі я вярнуўся з арміі. Ён мне гэта расказаў, і не толькі мне. У мяне яшчэ дзве сястры і брат. Гэта аказалася нашым сямейным сакрэтам, каторага ніхто не ведаў, пакуль ён нам не расказаў. А чаму ён расказаў? Таму што я стаў дапытацца: «Бацька, слухай, чаму мы жывём тут, а не ў Мінску? Чаму ты не камуніст?» А мы жылі, называецца пасёлак Чарніцкі востраў, на Смалявічыне, паміж Жодзіным і Смалявічамі. Атрымліваецца, што я ўжо стаў пытацца проста пра ягоныя адносіны да фону, на якім мы жылі. І калі ён стаў апавядаць сваю гісторыю, у 19 гадоў это з ім так зрабілі, то зараз я разумею, што яго проста псіхалагічна зламалі, разламалі. Таму што ён быў ніжэй вады цішэй травы ўсё жыццё, і ён не выказваўся там публічна і так далей. Ён мне казаў заўсёды: «Ай, кажа, я не буду слухаць Радыё Свабода і BBC, кажа, мне і так зразумела, што будзе. Я ўсё гэта, кажа, ведаю без іхных апавяданняў». Для мяне, так як я быў новы на свеце, і мне здавалася, як можна пражыць без інфармацыі BBC і Радыё Свабода. А для яго гэта была мага, ён быў паламаны, таму яму лёгка было без інфармацыі. Унутры ён гэта меў, а навонкі ён не мог гэта рэалізаваць. Это было страшэннае жыццё па маіх мерках цяперашніх. Выглядае, што ўжо Алеся ў бацька быў унутры сябе чалавекам крыху не такім, як савецкі пралетарыят, сярод якога бацька гадаваўся і жыў. Іншая рэч, што надламаны ён навонкі гэтага не паказваў, але сутнасці тое не мяняла. Паспрабуем зразумець, адкуль у электрыка са Смалявіцкага раёну тая несавецкасць, якая перадасца і сыну. Справа ў тым, што ягоныя сябры былі немцы паволжскія. І ён быў настолькі сябрам з адным з іх, ягоным аднагодкам, што яны ўсё жыццё з ім перапісваліся, дзядзя Йоганес. І я з дзядзем Йоганесам сустракаўся, і я сустрэў гэты ясны розум, як у майго бацькі. Але так як у немцаў было тэкставанае жыццё, дзядзя Йоганес мне змог шмат расказаць, дапоўніць то, што бацька не мог расказаць і не гаварыў. Таму што, як я разумею, бацька проста, у яго не было асяроддзя, якое ў мяне з'явілася, напрыклад, у мяне асабіста разам з майстроўні. Я знайшоў сябе ў майстроўні. І вот то, што ён быў такім, стаў такім, это, напэўна, якраз ідэя таго, што ён... У яго былі лепшыя сябры, это не толькі гэты дзядзя Йоганес. Дзядзя Йоганес Файт. Прозвішча было. А там Калінгеры былі, і там іншыя прозвішчы ў Шып'янах, у нашых прыгожых Шып'янах, дзе быў панскі вялікі парк, які зараз там чэзне без дагляду. Это былі савецкія немцы. Яны былі дзеці. Ён з дзяцінства з імі сябраваў. Якім чынам яны папалі з Паволжжа на Смалявічыну, я не ведаю. Там яны проста побач разам жылі, былі суседзі. І ён толькі з імі ў асноўным сябраваў. Тобто проста ён быў часткай іхняй сям'і. І от ён прыходзіў да іх, яны яго частавалі і так далей. А ён быў, сям'я была вялікая, ён быў часам, можа быць, і трошкі галодны. Карацей, яму было хораша з гэтымі культурнымі людзямі, ён адчуваў сябе з імі сваім. Магчыма, гэта на яго паўплывала. Ну, і шык, мне казалі, што нашы некія продкі былі, это называлася ўваходзіць у пакоі, былі сябрамі нейкіх там паноў ці каго, дакладна не ведаю, але нейкая была шляхетнасць. І вот это пачуццё шляхетнасці я потым сустракаю, дзякую Богу, у нашых, у беларусаў. У большасці беларусаў такое пачуццё шляхетнасці, і калі прыязджаеш на захад, жывучы на захадзе, гэта толькі ўмацоўваецца. Што это не нейкая там славянская ці не славянская нацыя, а гэта проста культурная прыгожая нацыя беларусаў. Шляхетнасць прысутнічае арганічна, але яна проста не выспавяданая. Ніхто гэта інтэлігенцыі не было, культуру нашу проста расстралялі, этнацыт, пісьменнікаў там сотні. Просто расстралялі нацыянальных пісьменнікаў. І гэта вот недэкставаная шляхетнасць, яна таму была ніколі не ўсядомлена, але яна прысутнічала і прысутнічае ў маёй сям'і. Інтуітыўная шляхетнасць беларуская. Вот это якраз то, што вяло майго бацьку. І зараз, калі люди мене хвалять на англомовних форумах, наприклад, часом мені приємні компліменти. Вот, мол, твоє слово там мені просвітлили, там і так далі. І коли я відчуваю, що я справді неким містичним чином корисний раніше незнайомим мені американцям, які вміють писати, мислить, критично мислить, у яких море інформації, а тим не менее я їм доповняю нечто, то я гэта адношу не до своїх заслуг, а до заслуг моєго батьки, а про батьку, да. Абсолютно не висповіданої і не зрозумілої самим білорусам, не усвідомленої шляхетності. Ми на такому узровні, оказывается, от я тут живу десь год у Західній Європі, і мені не прийшлося тут мінятися, мені тільки прийшлося усвідомити ось то, що я вам потлумачив. Коли вальнодумство Олесь пераняв від батьки, дик філозофський склад розуму у його, хоча й за все, від маці. Як її сестри кажуть, моя мати була самая мудрая серед їх. Учора якраз я проводив своїх двох сестер отсюль з Бельгії на Білорусь. Ми з ними вельми много розмовляли, давно не бачились. І от ми знаходимо, що відносини поміж маті нашої і батьком, вот цей містичний здоровий сенс, він поміж нами застається. От ми зараз діти розмовляли, аналізували з великою любов'ю усіх наших п'яниць і простих людей, не п'яниць, які померли вже, одійшли, і вельми часом трагічно, і глупо, і незрозуміло. І от цей от здоровий сенс, який вітав над нами у час наших розмов, ми знаходимо, що це від нашого батька і матері, це поміж ними була гэта дистанція, відлегласть, здоровий сенс, а попросту шляхетність. Маці була з батьком просто заодно, старалася по-білоруську розмовляти, хоч сама була ніде там з ускрайку білоруського етносу, поміж Курском і Орлом. І дід казав, що у нас сусідня вёска була білоруси. Маці моя так само була за Білорусь, ну, в сенсі, вона була заодно з батьком один к одному. Алєни нам це не казали. Што да паходжання, застаецца высветліць, адкуль у Алеся з маладых гадоў ягоная улюбёнасць у Амерыку. На першы погляд і тут усё выглядае парадаксальна. Хлопчык з гарадскога пасёлку, які і сам узнік толькі ў 30-е гады мінулага стагоддзя і куды на торф распрацоўкі з'язджалася публіка з усёй Беларусі, увесь час думае пра Штаты. Але калі ўлічыць, што ўся гэтая прыезджая публіка называла свой Чарніцкі востраў вольным горадам і сама была з прэс-мігрантамі, усё становіцца не такім ужо парадаксальным. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Алесь Шпакоўскі. На нашем поселку был, скажем так, сбор усей усходней Беларуси, от Полесья до Витебской области. И было вот это супротьмовье, значит, кто мы? Потому что у нас усе размовляли по-белоруску. Торфораспрацовки. И наш поселок был головным предприемством, головным поселком системы целой поселков у Жодинска, Червенска, там, неким великим регионе. И вот тут вот был городский поселок, столица, так бы сказать, торфопредприемства «Червоный стяг». Утворилось поселище, и нас, наши соседи, вёцки, а это Плеса, это Шипьяны, Студёнка, они нас называли «суки вербованные». О, как это не сумно. За что? За то, что люди съехались вербованные. Мой батька приехал со Смолявич назад сюда, а люди поприехали с Витебской, Вишневские, Тишкевичи, по-моему, Смогулевской. И почуццё было, что мы белорусы. И в той же час контроверсия такая, конфликт. Я пачаў пісаць песні, калі мне было 16-17 гадоў, у тэхнікуме вучыўся. І першыя песні нешта на расійскай, а потым хочацца народнай мове, а не ўмееш, няма соцыума. І потым, калі я сустрэў наша беларускае асяроддзе ў выглядзе майстроўні, вот тады мая беларушчына стала на месца. Слабейшае звяно ўва мне знікла. Ну і з таго часу я спрабаваў і спрабаваў усё рабіць па-беларуску. Я працаваў электрыкам у Савецкім Саюзе. Мне было толькі магчыма працаваць маральна, мне падабалася быць болей свабодным, это працаваць электрыкам. Вот я працаваў электрыкам на хлебакамбінаце на вуліцы Слесара на Вёнску. І дырэктар спадара Рыненка, ён быў украінец, ён кажа: "Слухай, кажа, што ты вот навокал размаўляеш па-беларуску, а на рабоце па-расейску? Мой, кажа, брат на Украіне такі ж самы нацыяналіст, як ты. Давай ты на рабоце размаўляй па-беларуску. Вы ж хочаце, кажа, выграць, вам трэба ўсіх забіраць". З таго часу яшчэ адно кола замкнулася, я стаў на рабоце размаўляць па-беларуску. За свае 54 гады Алесь шмат дзе пабываў і шмат чаго наглядзеўся і шмат чаго перадумаў яшчэ да прыходу ў майстроўню, куды з'явіўся выразна несавецкім чалавекам. Нават дзіўна было і думалася, што гэты зацяты антысавецчы таксама ж некалі быў піянерам і камсамольцам. Я нават быў кандыдатам у партыю. І з-за чаго? З-за таго, што я быў правільны. Я быў правільны, а папросту шляхетны. У Вільні я жыў тады. Пасля арміі цётка кажа: "Прыїжджай у Вільню жыць". А мне маці ўжо не было, я быў у арміі, мама памёрла. І я паехаў пасля арміі жыць у Вільню, працаваў на заводзе. І я просто дзяліўся сваімі думкамі: "Вот камсамол павінен мець такія там мерапрыемствы рабіць, каб было цікава, і тады маладыя людзі будуць ісці ў камсамол і так далей". Значыць, натуральна мяне заўважылі і вот прызначылі. Я працаваў у райкоме камсамола Кастрычніцкім Вільні. Трэцім сакратаром. Але потым я маральна вырас настолькі, што стаў сабакам на сене. Чужым сярод сваіх або сваім сярод чужых. І просто зышоў. Мне ўжо было ад гэтага тошна, я сваёй душою змерыў быў іхную ўсю ту дваіснасць. Я быў на ўсіх іхных сходах, дзе чуў эту глупасць, эту амбіцыі. Я карыстаўся ўсімі тымі льготамі, чэшскае піва, асобыя крамы і так далей. І я з таго часу вярнуўся ў Беларусь з мэтай. Ну, карці, я ўжо меў у сабе спартыўную злосць. Мая адказнасць ўжо была на парадкі вышэй, чым до таго. Пра сваю правільнасць у нашых перадачах распавядалі і іншыя майстроўцы. Як яны правіль жылі, думалі, паводзіліся, і гэта патроху штурхала іх па кар'ернай лесвіцы, аж пакуль не здаралася нешта незразумелае. На пэўным паверсе гэтай лесвіцы, каб ісці далей, ім трэба было адмовіцца ад свае правільнасці і прыняць супрацьлеглыя правілы гульні. Ім адкрываліся тайны сістэмы з яе цынізмам, двухаблічнасцю і хлуслівасцю. Але нашы правільныя былі правільнымі не на словах, не для віду, а насамрэч. І проста не маглі стаць іншымі, няправільнымі. У выніку іхная правільнасць разварочвала іх да сістэмы роўна на 180 градусаў. У 1978 годзе Шпакоўскі паступае завочна на філазофію ў БДУ. Яму выкладаў Геннадзь Грушавы, разам з ім вучыўся Раман Якаўлеўскі, а паралельна з ім сканчаў навучанне Алесь Камоцкі. Гэта я да таго, што ў майстроўню Шпакоўскі прыйшоў, будучы электрыкам на хлебакамбінаце і студэнтам-завочнікам на філазофіі. У Менску ўжо існавала дастатковая колькасць інфармацыі, і людзі мне сказалі: "А, ты нацыяналіст, ты па-беларуску размаўляеш. А вон твае нацыяналісты збіраюцца". І, значыць, мне сказалі: "Прыходь, будзе святкаванне Янкі Купалы 100-гадовае. Прыходь туды і туды". Я прыходжу туды і туды, ну, я там і расплавіўся, таму што я ўбачыў сам сябе. Я ўбачыў свой народ. То ў вязанцы было. Тады выступаў спадар старэйшы Марачкін, і ён эзопавай мовай усе нашы праблемы выкладаў, а КГБ выконвалі сваю працу і запісвалі гэта, павесіўшы былі сумкі свае, проста на ветцы над нашай кампаніяй і запісвалі гэта. Алесь хадзіў на працу, на вучобу, на паседжанні майстроўні, а думаў найбольш пра гэта, як уцячы за мяжу. Сапраўды так і было, шчыра кажучы. Мяне КГБ спыніла, калі я сам ім напісаў заяву, што адпусціце мяне з Савецкага Саюза. А чаму я ім напісаў заяву? Таму што я хацеў і так з'ехаць, і сяк. Хацеў проста ў адпачынак да дзядзі Йоганіса, і дзядзі Йоганіс мне ўсе выклікі даваў. А мяне мясцовая адміністрацыя савецкая не пускала за граніцу. І я настолькі адчаяўся, што проста напісаў ім заяву: "Адпусціце мяне, я ўсё роўна не савецкі чалавек". І 20 траўня 85 года КГБ прыехала проста на работу, схапілі мяне ў рабочым адзенні, засунулі ў вялікую Волгу. З боку сядзелі два ахоўнікі, спераду сядзеў следчы Хіжняк Віктар Михайлович, которым я потом сушил допросами. Соправды мы планировали с моим братом. Уже были на стадии, то хотели навод, собирались переплысти Черное море до Турции с допомогой там разных средств, навод акваланги и так далее. На паровозе не утекали, але утячи хотели. И в той час у меня был сентимент, война в Вьетнаме, и поляк один воевал на боку американцев, и так сказал, что «коли загину, прошу меня принять у громадянства Штатов». И он загинул. Вот у меня были абсолютно подобные отчувания. Як и треба было мерковать, тягник до Штатов не доехал, бо не мог плавать. Я приехал в Бельгию, и мы могли съехать отсюль, после того, как нам дали некие паперы позитивные. Я мог съехать в свою родную Америку, на свою родину, так мовить, и забыться про все наши проблемы. Так у меня все наоборот. Проблемы наперед. И я служу своим проблемам. Короче, зараз я и не хотел бы съезжать, хоть я их так само, как и ранее, люблю Америку. Але я лечу, что когда человек столько ведает, сколько я, то его на особистое житие уже не важно. Яшчэ ў майстроўні Алеся Шпаковскага ведалі як барда. Быццаму супрацьвагу напорыстаму сокалаву воюшу песні Шпаковскага былі нібы з неабавязковай праграмы. Меланхалічныя, абстрактныя, філазофскія. Некаторыя былі ўжо па-беларуску, а адну яна была па-расейску, я тады ж пераклаў на беларускую мову. «Я стаміўся, сябры, я знямог, знемагае адног парог, нават сонца зняможана ідзе на заход, на каляды стамляецца год». Песні працягваюць пісацца Алесю і цяпер у Бельгіі. Стылёва і настраёва яны нічым не адрозніваюцца ад тых, што пісаліся ў майстроўні. Часу не губляй, буду і аднаўляй, думай і шукай, рвіся і чакай. Як філозаф Алесь гаварыў у майстроўні сентэнцыямі. Адну я тады ж запісаў у дзённік, цытую. «Нашы людзі не маюць рэлігійных ідэалаў, таму яны не вераць у свае абстракцыі». Канец цытаты. Асабіста мне гэта многае тлумачыць і ў адносінах людзей да Беларусі, да мовы і ў дачыненнях між сопку. Сапраўды, адцягненыя паняткі не маюць ніякае вагі, калі вагі ў свядомасці не мае Бог. Да ад'езду ў Бельгію Алесь займаўся прыватным бізнесам, чым збіраецца заняцца і сёння. Я зараз беспрацоўны, які мае амбіцыі знайсці працу па сваёй мары, сваім бізнесам дзесьці тут займацца і так далей. Это то, што я зараз планую, да чаго мяне рыхтуе спецыяльныя ёсць службы па працаўладкаванні. У бліжэйшыя 11 год я дапрацоўваю да пенсіі да 65 гадоў. І як толькі я дапрацоўваю да пенсіі, я кідаю гэта і забываюся, і прадаўжаю сваю творчасць. І жыву дзесьці, дзе ўжо няма, я спадзяюся, не будзе мне пагрозы жыць пад Менскам. У Шпакоўшчыне, на Мінчыне, Шпакоўшчына. І быць сябрам БНФа і тварыць нашу нацыянальную фантазію, якая развіваецца ў eternity, ў вечнасць, ў бясконцасць. Караце, я мару жыць дома. А со Штатами у меня сувязь выдатная, але так як там уже свабода ёсць, то мне туды і не трэба. Я консервативный, правый человек. Для меня Беларусь важнее, чем я сам. Для меня майстроўня – это цуд. Самые яркие воспоминания – это персоналии с майстроўни. Напиш, конечно, Вінцук Вячорка. Это для меня был Янка Купала. Ивашкевич. Кожная конкретная особа, девчина – это просто анёлы для меня. Геник. Вся эта острая брама, которая зараз есть – это золото, которая николи не тускнее. И для меня вот это самые яркие вспомины, самое пригожее – это дотык наших душ. Мы же сопротивлялись, нам приходилось сопротивляться. Меня там приходили на работу, КГБ курировало, подсылали сексотов и так далее. А мы все несли в души нечто такое, что нас объединяло. Мы – майстровцы. И мы николи это никому не доверяли. Это оставалось помеж нами. И это золото, оно так и засталось на том же самом месте лежать. Скарб для мяне асабіста. Вот это вот персоналі майстроўні. Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Алесь Шпакоўскі. Вёў перадачу Сергей Дубавец.